wylewać dużo sił i ciężki ducha kart, by przetrwać idące dni i wygrać największą z walk. Tu trwałeś jak stary głaz z rodziną od wielu lat, a teraz zagraża ci wyzwanie przeciwko krwi. Nigdy nie zawiedziesz białej ziemi, białej ziemi czystej krwi, matki, która siłę dała ci przeciw obcym trendom stanieś w tarczu, gdzie odyna szlak od wieku chwa. Nordycki ocalić lud, kulturę północnych ziem, na którą najeżdża dziś kolorowa zawzięta dzić. Walkirie przyniosą świt, a ogień wysuszył ty twój dumny i czysty ląd. Bez ciebie nie zmierzę sił, nigdy nie zawiedziesz białej ziemi, białej ziemi czystej, matki, która siłę dała ci przeciw obcym trendom stanie w starciu, gdzie odyna szlak od wieku chwa. Białej ziemi czystej, matki, która siłę dała